Har du nogensinde prøvet at dække bord? Nu skal du høre. Der var engang en ung mand, som var i lære hos en snedker. Han var meget flittig og dygtig. Og da han var udlært og skulle rejse, gav mesteren ham et lille bord. Det så ud som et ganske almindeligt bord, men det kunne noget mærkeligt. Når man satte bordet frem og sagde, "Bord, dæk dig," lå der lige med det samme en hvid dug på bordet, en tallerken med kniv og gaffel. Og der stod fade med det bedste mad og en stor kande med dejlig mælk. Nu er jeg mad altid, tænkte den unge mand, og drog glad afsted ud i verden. Han var lige glad, om de kroer, han kom til, var gode eller dårlige. Tit sad han ude på marken eller i en skov, tog bordet frem og sagde, "Bord, dæk dig." Og så stod alt det dejlige mad på bordet. Efter nogle år, hvor han havde rejst rundt i verden, bestemte han sig for at rejse hjem til sin far og mor. På hjemvejen kom han til en kro, der var fuld af gæster. De hilste på ham og spurgte, om han ikke ville sætte sig hen ved deres bord og spise med. Ellers fik han nok ikke noget at spise, tænkte de. "Næh, tak," sagde den unge mand. "Jeg vil ikke spise maden fra jer. I må hellere være mine gæster." De lo af ham og troede, han ville være morsom. Men han satte det lille bord op midt i krostuen og sagde, "Bord, dæk dig." Straks var bordet dækket med mad, den fineste mad, som verden slet ikke kunne skaffe. "Bare spis, kære venner," sagde den unge mand. Gæsterne satte sig hen til bordet, tog kniv og gaffel og begyndte at spise. Det var sådan, at hver gang et fad var blevet tømt, stod der straks et nyt fad fyldt med mad. Kroværten stod henne i et hjørne af stuen og vidste ikke, hvad han skulle finde på. Han tænkte, "Sådan en kok kunne jeg godt bruge." Den unge mand og hans gæster spiste og morede sig til langt ud på natten, og endelig lærte de sig til at sove. Men først gemte den unge mand sit bord under sengen. Men verden kunne ikke falde i søvn. Han lå og tænkte på det mærkelige bord. Så kom han til at tænke på, at han oppe på loftet havde et gammelt bord, der lignede den unge mands. Han listede op efter det og tog bordet under den unge mands seng og lagde det gamle bord i stedet for. Næste morgen betalte den unge mand sin regning, tog bordet på ryggen og gik sin vej uden at vide, hvad der var sket. Hen på eftermiddagen kom han hjem til sin far og mor, der blev meget glade for at se ham. "Jeg er blevet snedker," sagde sønnen. "Det er et godt håndværk," sagde faren. "Men hvad er det, du har med hjem fra din lange rejse?" "Det bedste, jeg har med hjem, er et lille bord. Når jeg stiller det frem og siger, 'Bord, dæk dig,' kommer der straks den bedste mad, I kan tænke jer. Lad os invitere hele vores familie til en rigtig fest," sagde den unge mand. "Bordet skal nok mætte dem alle sammen." Da gæsterne var kommet, satte han bordet frem midt i stuen og sagde, "Bord, dæk dig." Men der kom ingen mad. Bordet var og blev tomt. Nu forstod den unge mand, at kroværten havde narret ham og taget hans bord. Han skyndte sig alt, hvad han kunne, tilbage til kroen. Nu var det så heldigt, at han på kroen mødte sin bror, der også havde været ude og rejse og nu var på vej hjem. De blev meget glade for at se hinanden, og de talte længe om, hvad de havde oplevet. Da broren hørte, at kroværten havde taget bord, dæk dig, sagde han. "På min vej gennem verden har jeg fået en sæk med en kæp i, og som ikke er helt almindelig. Hvis nogen vil gøre mig ondt, siger jeg bare, 'Kæp af sækken!' Øjeblikkelig farer den ud af sækken og slår løs på ham, så han ikke kan røre sig de første 8 dage. og kæppen standser ikke, før jeg siger, kæp i sækken. I midlertid var klokken blevet så mange, at de blev nødt til at overnatte på kroen, og de to brødre blev enige om at holde øje med kroværten for at se, om han ville stjæle kæp i sækken. For de havde set, at han stod og lyttede. Da det blev sengetid, lagde de sig til at sove på bænken. Lidt efter kom værten listende. Han troede, de sov fast, og tog kæp af sækken, og ville lægge en anden sæk i stedet. Men det var netop det, de lå og ventede på. Da værten begyndte at gå med sækken, råbte broren, kæp af sækken! Straks for kæppen hen over ryggen af værten, der fik så mange smæk. Værten skreg og bad om noget, men jo højere han skreg, det stærkere slog kæppen. Så sagde broren, hvis du ikke straks afleverer bord, dæk dig, begynder vi forfra med kæppen. Åh nej, jamrede værten. Du skal nok få borddæk dig. Bare den fordømte kæp vil kravle ned i sækken igen. Så råbte broren, kæp i sækken, og lod værten slippe. Den unge mand fik borddæk dig, og næste morgen tog de to brødre hjem sammen, og der blev holdt et gilde for hele familien, som festede til langt ud på natten. Prøv at kigge på tommeltotten. Kan I tænke jer et lille barn, der ikke er større end en tommeltot? Nu skal I bare høre. Der var engang en fattig bonde. En aften sad han ved ildstedet, og så sagde han til sin kone, hvor er dog kedeligt, vi ingen børn har. Har jeg så stille og slet ikke lystigt som hos andre mennesker? Ja, sagde hans kone, jeg ville være tilfreds, om jeg så bare fik et barn, der kun var så stort som tommelfinger. En tid efter fødte konen en dreng, men han var ikke større end en tommelfinger, så derfor kaldte de ham Tommeliden. De gav ham meget godt at spise, men han blev ikke større af det. Alligevel var han en meget klog dreng, og han var også dygtig til alting. En dag, da faren var ude i skoven for at hente brænde, sagde han, det ville være godt, hvis vi havde vores vogn her. Den kan jeg da hente, sagde Tommeliden. Manden lå og sagde, ej, det kan du da ikke klare. Du er jo alt for lille til at ride på en hest. Det spiller ingen rolle, sagde Tommeliden. Hvis bare mor vil give hesten seletøj på, så sætter jeg mig op i hestens ører og siger til den, hvad vej den skal gå. Men hvis du mener, du kan klare det, så synes jeg, du skal prøve, sagde faren. Noget efter gav moren hesten seletøj på og satte Tommeliden ind i hestens ører. Hyp, hyp, sagde Tommeliden og sagde, hvad vej hesten skulle gå. På vejen kom de forbi to mænd. Hvad er det for noget, sagde den ene. Der kører en hestevogn uden kusk. Men man kan alligevel høre ham råbe til hesten. Det kan ikke være rigtigt, sagde den anden. Lad os følge efter vognen og se, hvor den kører hen. Tommeliden kørte videre og kom snart til det sted, hvor faren stod og huggede brænde. Her er jeg, råbte Tommeliden. Tag mig så ud af hestens øre. Faren tog sin lille søn ud af øret og satte ham ned i græsset. Da de to mænd så Tommeliden, blev de helt målløse. Ved du hvad, sagde den ene. Hvis vi rejste rundt og viste ham frem for penge, så kunne vi tjene godt. Lad os købe ham. De gik hen til bonden og spurgte, om de måtte købe Tom Liden. Nej, sagde bonden. Ham sælger jeg ikke for alverdens guld. I midlertid var Tom Liden kravlet op på sin fars skulder og viskede ham i øret. Sælg mig bare, for jeg skal nok komme hjem igen. Så solgte faren ham for en hel pose penge. Efter at have sagt farvel til sin far, blev Tommeliden sat op i hatten på den ene af mændene. Da det var ved at blive aften, sagde Tommeliden, lad mig nu komme ned. Bliv du bare deroppe, sagde manden. Tommeliden spurgte igen, og manden tog hatten af og satte den lille fyr på en mark ved vejen. Lige så snart, at Tommeliden var kommet ned, smuttede han ned i et musehul. Lykke på rejsen, råbte han til de to. I kommer til at rejse videre uden mig. De stak en pind ned i hullet, men det nyttede ikke noget. Tommeliden kryb bare længere ind, og da det snart blev mørkt, måtte de to mænd gå videre og var godt sure over deres tomme penge på. Da Tommeliden mærkede, at de to mænd var borte, kryb han frem fra sit skjul. Det var blevet helt mørkt, og til alt held fandt han et sneglehus, som han kravlede ind i for at sove. Da han var ved at falde i søvn, hørte han en mand, der kom forbi, sige til en anden. Bare vi vidste, hvordan vi kan stjæle præstens guld. Det skal jeg sige jer, råbte Tommeliden. Var der noget? Sagde tyvene forskrækket. Der var nogen, der talte. De blev stående og lyttede, og Tommeliden sagde. Hvis I tager mig med, så skal jeg hjælpe jer. Hvor er du? Spurgte de. Hernede ved jorden, sagde Tommeliden. Langt om længe fandt de ham, løftede ham op. Hvad kan sådan en lille spjærvip dog gøre, sagde de. Det skal jeg sige jer, svarede han. Jeg kan krybe ind imellem jernstængerne, der er for vinduet, og række jer, hvad I vil have. Det er godt, sagde de og bar ham hen til præstens hus. Da de kom hen til præstens hus, kravlede Tommeliden ind i værelset og gav sig straks til at råbe alt, hvad han kunne. Hvad vil I have herindefra? Lad dog være med at råbe så højt, viskede tyvene. Men Tommeliden lå, som han ikke hørte, og råbte igen. Hvad vil I så? Hvad vil I have det alt sammen? Kokkepigen, som sov i stuen ved siden af, hørte det og rejste sig op i sengen og lyttede. Den lille fyr, han vil bare narre os, tænkte tyvene. De viskede ganske savte til ham. Ræk os noget ud. Jep, råbte Tommeliden lige så højt han kunne. Vær klar med hænderne ved vinduet. Pigen hørte nu ganske tydeligt, hvad han sagde, og stod op og gik hen til døren. Da tyvene hørte pigen, blev de bange og skyndte sig at løbe. Pigen tændte lys og gik derind. Men da hun havde gået rundt og gennemsøgt alle krogene og ikke fundet noget, så troede hun, hun havde drømt og kryb i seng igen. Tommeliden gik ud i laden for at lægge sig til at sove i høet. Tidlig næste morgen vågnede han, og nu kunne han godt tænke sig at komme hjem til sin far og mor igen. Pludselig kom der en fugl flyvende lige ind af ladens vindue og satte sig ved siden af Tommeliden. Dag med dig, sagde fuglen. Hvad laver du her? Så fortalte Tommeliden hele historien til fuglen, og også, at han godt kunne tænke sig at komme hjem igen. Jamen, det kan jeg da hjælpe dig med, sagde fuglen. Sæt dig op på min ryg, så skal jeg flyve dig hjem. Tommeliden satte sig op på fuglens ryg. Og nej, hvor det gik. Det blev en lang flyvetur. Men hen imod aften var Tommeliden hjem igen. Han takkede fuglen for turen og gik ind til sin far og mor. Forældrene blev meget glade for at se deres egen lille søn. De kyssede og omfavnede ham, og han fik en masse at spise, for nu var han jo blevet meget sulten, og faren sagde, jeg vil aldrig sælge dig mere, om jeg så får alle de penge, der findes i hele verden. Kender du Rødhætte? Nu skal du bare høre. Der var engang en lille sød pige, som alle godt kunne lide. Men den, der holdt mest af hende, det var dog hendes bedstemor. En dag gav bedstemor hende en lille rød hue, og fra den dag blev hun altid kaldt Rødhætte. En dag sagde Rødhættes mor, her har du et stykke kage, lidt vin. Kan du ikke gå hen til bedstemor med det, for hun er så syg. Men husk på, at du kun må gå den lige vej. Det skal jeg nok huske, sagde Rødhætte. Bedstemoren boede ude i en skov. På vejen ville den lille Rødhætte plukke nogle blomster til sin bedstemor og gik lidt væk fra vejen. Da hun kom lidt længere ind i skoven, mødte hun ulven. Goddag, Rødhætte, sagde ulven. Hvor skal du hen? Jeg skal hen til min bedstemor med kage og vin. Min bedstemor er syg. Hvor bor din bedstemor? Sagde ulven. Hun bor ikke så langt herfra, sagde Rødhætte. Mens Rødhætte gik og plukkede blomster, skyndte ulven sig hen til bedstemorens hus og bankede på. Hvem er det? Spurgte bedstemoren. Det er den lille Rødhætte med kage og vin til dig, sagde ulven. Kom bare ind, mit kære barn, sagde bedstemoren. Uden at sige et ord, gik ulven lige hen til bedstemorens seng og slugte hende. Så tog den hendes tøj på og lagde sig op i sengen. Lidt efter kom Rødhætte. Hun kunne ikke forstå, hvorfor døren stod åben. Hun gik ind og hen til sengen og sagde, goddag, bedstemor. Rødhætte syntes, at bedstemoren så så mærkelig ud, og sagde derfor, sikke lange ører, du har, bedstemor. Derfor jeg bedre kan høre, hvad du siger, sagde ulven. Jamen, hvorfor har du så store øjne, bedstemor, sagde Rødhætte. Derfor jeg bedre kan se dig, sagde ulven. Hvorfor har du så store hænder, sagde Rødhætte. Så kan jeg bedre holde på dig, sagde ulven. Men bedstemor, hvorfor har du sådan en stor mund, sagde Rødhætte. Derfor jeg bedre kan spise dig, sagde ulven. Og i samme øjeblik sprang den ud af sengen og spiste Rødhætte. Nu lærer ulven sig til at sove. Den snorkede så højt, at huset rystede. Udenfor kom netop jægeren forbi, og da han hørte den høje snorken, tænkte han, det er virkelig som den gamle bedstemor snorker. Nu må vi sætte og gå ind og se, om der er noget galt. Da han kom ind, så han ulven ligge i bedstemorens seng. Han tog derfor sin lange kniv og skar ulvens mave op, og ud sprang Rødhætte og hendes bedstemor, og de var meget glade for at se dagens lys igen. Der havde været så mørkt inde i ulvens mave. Bedstemoren spiste den kage, som Rødhætte var kommet med, og det varede ikke længe, før bedstemoren blev helt rask igen.